Είναι το thepressproject.gr και η Φάρμα των Ζώων. Γεια σας, τι μου κάνετε. Πριν από λίγο είχαμε και το Θάνο να κάνει φοβερές χορευτικές κινήσεις, τις οποίες με το που άνοιξε η κάμερα σταμάτησε να τις κάνει για κάποιο λόγο. Τι με εκθέτεις, συνήθως εγώ είμαι ο ξεομολογητικός σε αυτή την εκπομπή. Σε εκθέτω, σου το κλείστα μου τρόπο που λύεις. Όχι, όχι, όχι, τώρα έχουμε και στην τηλεφωνική μας γραμμή τον Κωνσταντίνο Πουλή. Γεια σου Κωνσταντίνε. Γεια σας, καλησπέρα. Μπράβο Θάνο, πάρα πολύ ωραίο. Τολμηρό, αναπάντεχο, αλλά πάνω απ' όλα πολύ ωραίο. Ποιο? Το χορευτικό. Το φιδίσιο, το κορμί. Ναι. Αυτό δεν το είδες. Ούτε φαντάζεται. Θάνο, εγώ βλέπω με τα μάτια της ψυχής. Δεν χρειάζεται. δεν περιμένω από το YouTube για να σε θαυμάσω. Ακούτα εσύ, να μαθαίνεις. Είναι ρομαντικός ο άνθρωπος. Καλά, μπορώ να ρίξω κάτι το επίπεδο. Θα πω για την καντάδα που του κάναμε. Τι κατάλαβα το κάνετε. Όταν πήραμε τηλέφωνο για να βγει ο Κωνσταντίνος. Α, ναι. Έχει βγάλει η Ελένη Φουρέιρα ένα εξαιρετικό δίσκο καινούριο, με τον οποίο τον έχει τιμήσει ο Καμίλα Λιζεόντος. Αυτό πώς προκύπτει? Πώς προκύπτει? Κάθε φορά που το βάζω χορεύεις. Ο Παπαδομανολάκης με βρίζει. Ο Πουλής μου λέει κλείσε τα σκουπίδια, εσύ χορεύεις. Προσπαθώ να περάσω ευχάριστα το χρόνο μου που για κάποιο λόγο συγκατοικούμε στο γραφείο αυτή την περίοδο. Συγκατοικούμε γιατί έχουμε το air condition. Τι είναι αυτή η ζέστη, Χριστέ μου. Λοιπόν, καλησπέρα. Αρκετά ρεζίλη γίναμε. Από όπου και αν μας ακούτε, στους αγαπημένους, αγαπημένες ακροατές, ακροάτριες. Στο νησί των Φάκων, για παράδειγμα. Φάκων, στον Στάζιο. Πού είναι αυτά, ρε παιδιά? Εντάξει τώρα, αφού και εσύ την είχες αυτή την απορία, την έκανα εγώ την ερώτηση, θα τα πω εγώ. Πού είναι? Κέρκυρα είναι. Σοβαρά? Ναι, νεκταρία μου. Δεν θα ξέρω. Οδύσσια. Φιλιά στο Αίγιο. Πέλαγος. Στο Αίγιο. Πέλαγος. Κωνσταντίνε, να πριν ξεκινήσουμε να λέμε τα της επικαιρότητας, να μας πεις λιγάκι για τον κόσμο των Χανίων, πώς ήταν, αν σ' αγκάλιασαν, κυριολεκτικά και μεταφορικά, πώς περάσατε? Περάσαμε πάρα πολύ ωραία. Πάρα πολύ Κρήτη. Ωραία. Ναι. Είχε πολύ κόσμο, ήταν πολύ ωραίος κόσμος. Ωραία. Και σήμερα είσαι στην Πύλη Βιθλέμ, στο Ηράκλειο, να πούμε. Ναι. Και θα έχει ανάλογη επιτυχία. Όσοι Ηρακλειώτες είστε και μας ακούτε, να μας πείτε αν θα πάτε. Μας καλησπερίζουν και από τη Βιέννη. 20 βαθμούς έχει εδώ σήμερα. Δεν έχουμε έρθει Βιέννη, ναι, αλλά ναι. Ας μην το αποκλείσουμε. Αυλίδα. Αυλίδα πιο δύσκολο. Παιδιά, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης μου στέλνει την καλησπέρα του. Γεια σου Κυριάκο. Και είμαι ιδιαίτερα ευγνώμων που έχω την ευκαιρία να μιλάω χωρίς να έχω ένα πιστόλι στον κρόταφο. Μπορώ επίσης να βγω να πάω στο περίπτερο πολύ ελεύθερη και άλλα πράγματα που είναι προνόμια για μια δημοκρατική χώρα σαν την Ελλάδα. Σας βάζω στο zoom, το βλέπετε. Ναι, δεν μπορώ. Μπορώ να σχολιάσω. Θέλετε πρώτα να το παρουσιάσετε? Τον είδα τον διάλογο, είδα το επίμαχο σημείο, είδα τον πρωθυπουργό μας με τα πρωτοσέλιδα. Οπότε, αν θέλετε, πείτε πρώτα τι έχει συμβεί σε όσους μπορεί να μην το έχουν παρακολουθήσει. Ναι. Και μετά να πω κι εγώ. Πολύ περιληπτικά. Θα το βρείτε και στο πρωτοσέλιδο του The Press Project. Σήμερα ο κ. Μητσοτάκης βρέθηκε στο Στρασβούργο, στο Ευρωκοινοβούλιο. Περίμενε ο Πρωθυπουργός ότι θα ήταν μια υποδοχή ανάλογη Κογκρέσου. Ωστόσο, κανείς δεν έκλαψε, κανείς δεν χειροκρότησε και κανείς δεν συγκινήθηκε. Ίσα-ίσα έγιναν πολύ to the point ερωτήσεις. Θα σταθούμε και για τα pushbacks, αλλά και για την ελευθεροτυπία. Για τα pushbacks δεν μας έκανε καμία έκπληξη η απάντησή του, γιατί έχουμε ακούσει πολλές φορές τον Πρωθυπουργό να μιλάει περί τουρκικής προπαγάνδας. Η απάντηση του ενός εκατομμυρίου ήταν για την ελευθεροτυπία. Τον ρώτησαν λοιπόν πώς δικαιολογεί τις καταγγελίες για λογοκρισία, για εκφοβισμό δημοσιογράφων, για την κατάταξη της χώρας στην 108 θέση, με τον Κυριάκο Μητσοτάκη να προσπαθεί να πείσει το ακροατήριο ότι η ελευθεροτυπία στη χώρα υφίσταται, δείχνοντας πρωτοσέλιδα της Αυγής και της Δημοκρατίας, που τον κατηγορούν για ψεύτη. Σαν να λέει, δείτε, μπόρεσαν και τα έγραψαν, άρα ποια ελευθεροτυπία μου λέτε? Με κατονομάζει, ας πούμε, η Δημοκρατία ψεύτη. Liar and sycophantic. Sycophant. Λοιπόν, πιο συγκεκριμένα μίλησε ο αντιπρόεδρος του Renew Europe, ο κύριος Malik Asmani. Και λέει προς τον Πρωθυπουργό μας που έχουμε την τιμή να τον έχουμε πρωθυπουργό. Μας ανησυχεί η καθοδική πορεία της πολυφωνίας των μέσων και της ελευθεροτυπίας στην Ελλάδα. Mm-hmm. Ανάβουν ήδη τα προειδοποιητικά φώτα. Η Ελλάδα έχει τη χειρότερη επίδοση μεταξύ των 27 σε ό,τι αφορά τα ελεύθερα μέσα ενημέρωσης. Δεν πρέπει να δούμε άλλον έναν Ευρωπαίο ηγέτη ο οποίος θα καταπατά την ελευθεροτυπία. Δεν πρέπει να ακολουθήσετε την καταστροφική πορεία κάποιων άλλων ηγετών της πολιτικής σας οικογένειας. Να το σταματήσετε τώρα. Και εντάξει, πάει στο Ευρωκοινοβούλιο Μητσοτάκης. Καταλαβαίνει ότι δεν είναι ακριβώς κογκρέσιο η φάση, ότι θα το ρωτήσουν κιόλας, γιατί είναι και βουλευτές από την αντιπολίτευση. Δεν θα πάρει το χειροκρότημα που έλεγε μετά. Τόσο πολύ ούτε στην Ελλάδα δεν με χειροκροτάνε. Οπότε περιμένει την ερώτηση και τι έχει κάνει, παιδιά. Τι έχει κάνει ο προετοιμασμένος για όλα. Έχει στις αποσκευές του, το έχει εκεί πέρα στα χαρτιά του. Το δύο πρωτοσέλιδα. Είναι φοβερή η φωτογραφία. Ναι, που υπάρχει. Που δείχνει τα πρωτοσέλιδα εκεί στους ευρωβουλευτές. Θα ήθελα πάρα πολύ να ξέρω τι σκέφτονται οι ευρωβουλευτές εκείνη την ώρα. Παρακολουθούν λίγο αμίλητη και έκπληκτη η αλήθεια. Υπάρχει και είναι. Γέλιο. Ναι, και γέλιο. Υπάρχουν και κάποια γελάκια με αυτό που συμβαίνει. Και καταλαβαίνω, και πριν το σχολιάσει ο Κωνσταντίνος πρώτος, καταλαβαίνω ότι βλέποντας αυτή τη φωτογραφία δεν πιστεύεις εύκολα στα μάτια σου. Είναι ένα στάδιο που το περάσαμε όλοι. Θέλω να ξέρετε ότι είναι ok αυτό το στάδιο. Ναι, είναι δύσκολο να το αποδεχθείς στην αρχή. Μετά βλέπεις το βίντεο, τον βλέπεις να κάνει την κίνηση, καταλαβαίνεις ότι δεν υπάρχει κανένα φωτοσοπάρισμα εκεί πέρα. Δεν το πίστεψες. Ξαναβλέπεις το βίντεο. Ναι, αφού ψάχναμε το επίσημο, δεν ψάχναμε αποσπάσματα. Αν δεν έβρισκα βίντεο μέσα από το, δεν το βάζαμε. Από το Ευρωκοινοβούλιο, δεν θα το πίστευα. Όσο και, ακόμα και για Μητσοτάκη. Το ξαναβλέπεις τις 5 φορές, έχει αρχίσει να κάθεται μέσα σου έτσι, κάθεται η πληροφορία. Και μετά σου βγαίνει ένας κλαυσίγελος, μπορώ να πω. Ο λόγος στον Κωνσταντίνο. Σε ευχαριστώ, Θάνο. Και είναι πολύ ταιριαστό ότι ξεκινάμε αυτή την λέξη. Το θέμα με το Μητσοτάκη είναι ότι πιστεύει ή προσποιείται ότι πιστεύει ότι όταν λέμε πως υπάρχει πρόβλημα ελευθερίας του τύπου, αυτό σημαίνει να αποκεφαλίζονται όσοι ασκούν κριτική και έτσι να μην υπάρχει κανένα αντιπολιτευόμενο μέσο. Αυτό προσποιείται ο Μητσοτάκης, δεν έχει καταλάβει. Δηλαδή το ότι υπάρχει η Αυγή και η Δημοκρατία κατά το Μητσοτάκη αποδεικνύει ότι υπάρχει ελευθερία του τύπου. Γιατί σου λέει, αυτό είναι μια υπόθεση, είναι ή ένα ναι ή ένα όχι. Υπάρχει ή δεν υπάρχει. Άμα δεν υπήρχε ελευθερία του τύπου, δεν θα είχαμε κανένα αντιπολιτευόμενο μέσο. Mm-hmm. Θα κόβαμε το κεφάλι. Και να σημειώσω σε αυτό που λες, Κωνσταντίνε, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό, το παραδέχτηκε μέσω πλήν σαφώς, γιατί στη συνέχεια του λόγου του είπε ότι μάλιστα υπάρχουν τουλάχιστον 4 εφημερίδες που έχουν ρόλο αντιπολίτευσης και είναι καθημερινές. Ο αριθμός είναι κάπως αποκαρδιωτικός. Ναι, είναι. Ότι υπάρχουν 4 αντιπολιτευόμενες εφημερίδες. Λοιπόν, και ποιο είναι το ζήτημα εδώ πέρα. Οι άνθρωποι αυτοί οι οποίοι έχουν συντάξει αυτήν την έκθεση και με τους οποίους έχουμε μιλήσει επανειλημμένα, έχουν κάποια κριτήρια. Τα κριτήρια αυτά δεν είναι τόσο μυστηριώδη. Είναι διαθέσιμα για να τα μελετήσει κανείς και είναι πάρα πολύ λογικά. Δηλαδή, αν για παράδειγμα ζεις σε μια χώρα όπου δολοφονείται δημοσιογράφος και η δολοφονία αυτή δεν ακολουθείται από μια διαδικασία, έστω μιας προσπάθειας να εξιχνιαστεί το έγκλημα που συνέβη, αυτό σε ρίχνει λιγάκι στην κατάταξη ως προς την ελευθερία του τύπου. Αν υπάρχουν αδιαφανείς διαδικασίες χρηματοδότησης, αυτό που εμείς ονομάζουμε λίστα πέτσα, δηλαδή αν με κριτήρια τα οποία δεν είναι γνωστά, μοιράζεται χρήμα σε συμπολιτευόμενα μέσα και στραγγαλίζονται οικονομικά αντίστοιχα τα αντιπολιτευόμενα μέσα, αυτό είναι πρόβλημα. Αν διώκονται δικαστικά δημοσιογράφοι οι οποίοι διερευνούν σκάνδαλα στα οποία εμπλέκονται κυβερνητικά στελέχη, αυτό σε υποχρεώνει να κατρακυλήσεις μερικές θέσεις ακόμα στην κατάταξη στην ελευθερία του τύπου. Έτσι πάνε αυτά. Δεν είναι μια υπόθεση στην οποία έχεις ή δεν έχεις ελευθερία του τύπου και η ύπαρξη αντιπολιτευόμενων φωνών αποδεικνύει ότι έχεις ελευθερία για τα μέσα ενημέρωσης, διότι διαφορετικά δεν θα μίλαγε κανένας. Αυτό είναι μια κλίμακα. Γι' αυτό και είναι κλίμακα. Αλλιώς θα είχαμε ένα ναι ή ένα όχι. Είναι ελεύθερα ή δεν είναι ελεύθερα. Τώρα, είναι τόσο χαζός? παριστάνει ότι είναι τόσο χαζός. Αυτό είναι πάντα ένα ερώτημα με τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Είναι όπως όταν είπε αυτό για τις ΜΕΘ. Αναρωτιέσαι, μπορεί πραγματικά να είναι τόσο χαζός? Μήπως δεν είναι σωστό να λέμε ηλίθιο τον Πρωθυπουργό, γιατί είναι χαμηλού επίπεδου αντιπολίτευση και πρέπει να κρίνουμε τις πολιτικές του θέσεις και όχι τις διανοητικές του επιδόσεις? Ναι, βρίσκει Κωνσταντίνε, αλλά δεν μας βοηθάει εκεί ιδιαίτερα. Το θέμα των ΜΕΘ ήταν γκάφα. Εδώ νομίζω ότι το επιχείρημα είναι ομάλα οικίστικο. Μα ακριβώς. Δηλαδή, το ζήτημα, να λέτε πάλι καλά που υπάρχουν, δηλαδή το ζήτημα είναι ότι σου λένε τέτοιο και υπάρχουν και σχολιαστές και διαδικτυακοί και οπαδοί της κυβέρνησης οι οποίοι λένε πολύ απλά, γιατί δεν υπάρχουν εφημερίδες που λένε τη γνώμη τους. Τι, εσείς στο The Press Project σας πάνε φυλακή? Δεν κατάλαβα, ελεύθεροι δεν είστε στο διαδικτυακό? Δεν μας πάνε φυλακή. Άρα την κρινιάζετε για χούντα? Είναι σαν το επιχείρημα περί χούντας. Και εκεί λες, ότι παιδιά δεν έχουμε χούντα γιατί δεν έχουμε τάγκ στους δρόμους. Και εκεί η απάντηση είναι ότι παιδιά, τη δημοκρατία μέχρι τη χούντα υπάρχει μια κλιμάκωση. Υπάρχει μια κλίμακα εκεί πέρα, πέφτει στα σκαλιά. Δεν είναι ανάγκη να συζητάμε αν έχουμε ή το ένα ή το άλλο. Ακριβώς. Οπότε με την ίδια λογική νομίζω ότι έχει προκύψει αυτό το επιχείρημα, το λαϊκίστικο και υπεραπλουστευμένο, ότι γιατί δεν έχουμε μέσα που μου κάνουν κριτική. Βάλε το στο θόρυβο, φίλε. Τι να κάνω, ενώ μιλάω άρχισε να βαράει. Κωνσταντίνε. Θέλω να πω ότι ακόμη και με αυτό το κριτήριο, ακόμη και βάζοντας τον πύχη τόσο πολύ χαμηλά, και πάλι δεν περνάμε τον πύχη, ρε παιδιά. Γιατί, άμα το ερώτημα είναι γιατί δεν μπορείτε να πείτε ελεύθερα αυτό που θέλετε. Συγγνώμη, αλλά ο Βαξεβάνης αυτή την περίοδο μπορεί να έκλεισε το θέμα της σκευωρίας. Είδα βίντεο με τον Άδων Γεωργιάδη να ζητάει συγγνώμη, να λέει ότι ναι, έκλεισε. Αλλά αντιλαμβανόμαστε ότι εδώ πέρα προφανώς υπάρχει ζήτημα ελευθερίας του τύπου. Και αυτό και με κριτήρια πολύ πιο χαλαρά από αυτά που λέω τώρα. Δηλαδή το να διώκεται δικαστικά και μάλιστα με απειλές διατυπωμένες από υπουργούς της κυβέρνησης ένας δημοσιογράφος, προφανώς σημαίνει ότι όχι, δεν λες ελεύθερα την άποψή σου. Ακόμη θέλω να πω και να μην περάσουμε σε πράγματα που είναι κάπως έτσι λεπτομέρειες, ψιλολοίδια. Οικονομικός εκβιασμός, στραγγαλισμός οικονομικός του με αντιπολιτευόμενων μέσων. Θανώ, όποιος και να είναι, σήκωσε το και βάλτε τον σε ανοιχτή ακρόαση να μιλήσει στον αέρα. Έλα να σου πω, εγώ έχω αρχίσει να αγχώνομαι, είναι τρίτη κλίση. Όντως, μπορεί να είναι κάτι σοβαρό. Τρίτη κλίση, αν είναι ο ίδιος κάτι τον θέλουν. Ναι, ναι, ναι. Θάνο, λέγε ποιος είναι. Μίλα. Κωνσταντίνη, συνέχισε. Δεν είναι επιστημονική ο Σάββαλα. Μια παρέα είμαστε. Εγώ θέλω να προσθέσω σε αυτό που λέει ο Κωνσταντίνος, ότι η Αυγή αμέσως μετά όλο αυτό το θέατρο που έπαιξε ο Μητσοτάκης στο Στρασβούργο έβγαλαν μια πάρα πολύ ωραία ανακοίνωση, στην οποία προφανώς αναλύονται με πάρα πολύ μεγάλη λεπτομέρεια αυτά που συζητάμε τώρα. Ότι εμπόδια στην ελευθερία του τύπου δεν μπαίνουν με τον εκάστοτε πρωθυπουργό ή τους εκάστοτε υπουργούς να δίνουν απαραίτητα εντολές ότι κατέβασε αυτό το πρωτοσέλιδο, θα γράψεις έτσι κλπ. Μιλάμε για διώξεις δημοσιογράφων, μιλάμε το ότι έχει αρχίσει στην Ελλάδα με το σκληρότερο τρόπο η μέθοδο SLAPS, με οικονομικό στραγγαλισμό δημοσιογράφων μέσω μηνύσεων. Γιατί όταν ένας δημοσιογράφος διώκεται, αυτό είναι ένα πάρα πολύ μεγάλο, μια μεγάλη οικονομική επιβάρυνση για εκείνον και για το μέσο του. Άσε και τη δολοφονία του Καραϊβάζ, που δεν ξέρω κατά πόσο υπάρχουν στη μέση πολιτικά συμφέροντα ή κάτι άλλο από το αστυνομικό ρεπορτάζ. Όμως βλέπουμε εδώ πέρα ότι η περίπτωση, άσε τον Καραϊβάζ, πάρε την Νίκη Μπρουκμπέγκελ όμως. Μιλάμε τώρα για. Συγγνώμη, πάρε. Την Ingeborg Μπέγκελ, την Ολλανδή δημοσιογράφο. Ναι. Η οποία και στο Μαξίμου δέχτηκε δρυμή επίθεση και στη συνέχεια στα υποταγμένα στην κυβέρνηση. Από τα υποταγμένα στην κυβέρνηση μέσα, που με τον χειρότερο τρόπο προσπαθούσαν είτε να στραγγαλίσουν το χαρακτήρα της, είτε και ουσιαστικά η γυναίκα αναγκάστηκε να φύγει ακόμα και από τη χώρα. Μετά, έχουμε τις παρακολουθήσεις δημοσιογράφων. Αυτά... Επίσης, παρακολουθείς, αυτά περιλαμβάνονται στην έκθεση. Έχει μια σημασία να το τονίζουμε αυτό, προκειμένου να πούμε ότι όλα αυτά τα πράγματα τα οποία εμείς σε διαφορετικές περιόδους έχουμε αναδείξει ως σκόρπια ζητήματα, οι άνθρωποι που συντάσσουν αυτές τις εκθέσεις και οι οποίοι έχουν μια συνολική εποπτεία της κατάστασης της ελευθερίας των μέσων στην, ανά τον πλανήτη, και ο καθένας ανάλογα με την, περίοδο, με την, συγγνώμη, με την περιοχή του ενδιαφέροντος για την οποία, γράφει, όλα αυτά συνυπολογίζονται προκειμένου να προκύψει αυτός ο αριθμός κατάταξης. Mm-hmm. Αυτό γίνεται και γι' αυτό επιμένουμε να ξαναλέμε ότι όλα αυτά, παιδιά, τα οποία τόσο καιρό σας λέμε ότι συμβαίνει αυτό, συμβαίνει εκείνο, κάνουμε μια συνέντευξη με τον Κουκάκη, μιλάμε με την Γιάννα Παπαδάκου, συζητάμε για όλα αυτά τα χωριστά ζητήματα κάθε φορά, και μετά χρειάζεται να καταλάβουμε ότι οι άνθρωποι αυτοί που συντάσσουν αυτή την έκθεση, αυτά λαμβάνουν υπόψη τους. Και ξέρετε κάτι, είναι πολύ εύλογα, είναι πάρα πολύ εύλογα. Όλα αυτά είναι οι λόγοι για τους οποίους έχουμε μια δημοσιογραφία στην οποία δεν ασκείται ποτέ κριτική στην κυβέρνηση. Εν τω μεταξύ, αυτά τα έχουμε... για την αιμονή, αλλά είναι το θέμα το οποίο μου φαίνεται εντελώς αδύνατο να το χωνέψω. Σκεφτείτε πόσο πίεσαν τα μέσα για τους 100 νεκρούς στο Μάτι και πόσο δεν έχουν πιέσει, πόσο έχουν σιωπήσει για τους χιλιάδες νεκρούς της πανδημίας. Δεν λέω τους 30 τόσους χιλιάδες, δεν λέω το συνολικό αριθμό, λέω το ποσοστό αυτών των νεκρών, που και πάλι όμως θα πρέπει να συμφωνήσουμε ότι ανέρχεται σε χιλιάδες νεκρούς, το οποίο οφείλεται σε κυβερνητικούς χειρισμούς. Με βάση όχι κάποιο αντιπολιτευόμενο μέσο, με βάση αυτά που φαίνεται να προκύπτουν από την επιστημονική έρευνα, μεταξύ άλλων, του Συμβούλου του Πρωθυπουργού. Και πολύ σωστά προσθέτουν αυτό... ότι ο ορισμός της μεθόδου ΛΑΠΣ είναι η περίπτωση της σταυρούλας που λυμένει. Ναι, βέβαια. Και βέβαια. Αυτά δηλαδή δεν είναι φανερό. Περιμένουμε σε αρκετούς μήνες την εκδίκαση της, την απόφαση. Έχει συζητηθεί η υπόθεση, ήμασταν εκεί. Αυτά είναι γνωστά και τεκμηριωμένα. Το ζήτημα είναι εδώ ότι δεν γίνεται γενικά να είσαι ο Έλληνας Πρωθυπουργός, να πηγαίνεις στο Ευρωκοινοβούλιο και να απαντάς έτσι. Ναι, δεν ναι, είσαι ναι, ναι. σε τοπική της Νουδού, ούτε εκεί το κάνεις αυτό. Ας πούμε, Αγίας ούτε Παρασκευής, να πανηγυρίζεις εκεί με δαπητό νουδουφουκό ονεδίτες και να λες και να βρίζεις, ας πούμε, επαγγελματίες, τραυματίες, φοιτητές. Πας στο Ευρωκοινοβούλιο. Μιλάς για την οργάνωση, για τους Reporters χωρίς σύνορα, που το Ευρωκοινοβούλιο τους δέχεται ως επίσημους συνεργάτες. Δεν γίνεται να λες στη συνέχεια πάλι για μη κυβερνητικές οργανώσεις with a grain of salt, ξέρω εγώ, δείτε το καχύποπτα, πώς είναι δυνατόν να είμαστε κάτω από το chat και όπως μας γράφουν και στα σχόλια, dig deeper, ότι ψάξει πιο κάτω από αυτό. Δηλαδή, τι, ότι θα βρεις... συμφέροντα που έχουν οι ρεπόρτερ χωρίς σύνορα, τι πιο βαθύ έχει αυτό? Εσύ που δείχνεις έτσι πρωτοσέλιδα που τα κουνάς και στις επαναπροωθήσεις, ήταν το ίδιο πράγμα. Είναι στο Ευρωκοινοβούλιο. Μιλάει σε... ήταν ο τόνος. Ναι, ναι. Μιλάει σε ευρωβουλευτές που γνωρίζουν και από τα διεθνή μέσα ενημέρωση που έχουν γράψει για την Ελλάδα και το τι ερευνητική δουλειά κάνει το Lighthouse Report και για την παρέτηση του επικεφαλής της Frontex γνωρίζουν. Του κυρίου Λεγκέρι, Λετζέρι εκεί πέρα. Δεν γίνεται να τους λες ότι μην αναπαράγεται εδώ πέρα τουρκική προπαγάνδα. Όλη αυτή είναι τουρκική προπαγάνδα για τις επαναπροωθήσεις. Δεν γίνεται να απαντάς έτσι. Δεν είναι η εικόνα αυτή. Και θα πει κάποιος, είναι συμβολικό το ζήτημα. Εντάξει, είναι και συμβολικό. Γιατί μας είχαν πρίξει οι υποστηρικτές της Νουδού με την αισθητική του ΣΥΡΙΖΑ, λες και αυτό ήταν το πρόβλημα με το ΣΥΡΙΖΑ, τα αγγλικά του Τσίπρα και τις άσχημες πόζες του Τσίπρα, και γιατί πήγε στην Κούβα και θα μας κάνετε Βενεζουέλα. Το μαλλί του Μητσοτάκη βλεπόταν σήμερα, να το πούμε κι αυτό. Ναι, δηλαδή δεν το πάμε καν στιλιστικά, το πάμε στην εικόνα, σε ένα πρωθυπουργό ο οποίος η εικόνα του είναι εντελώς ντροπιαστική. Δηλαδή ο διασυρμός έχει πάει σε άλλο επίπεδο. Η εικόνα εδώ πέρα αφορά το επίπεδο της συγκρότησης μιας επιχειρηματολογίας η οποία να αντέχει σε κριτική. Αυτό είναι άλλο πράγμα τώρα. δεν έχει να κάνει ούτε με το μαλλί που πολύ σωστά επισημαίνει η Νεκταρία ότι ήταν κάπως ατίθασο από πάνω. Ο Θάνος το παρατήρησε. Λέει τι έπαθε. Α, ελεύθερα. Δεν πάω και να τα αφήσει, ξέρω εγώ. Ναι. Δεν αφορά δηλαδή αυτές τις αηδίες που έχουμε ακούσει όλον αυτόν τον καιρό με τα στυλιστικά και τα πουκάμισα και δεν ξέρω εγώ τι. Αφορά την ουσία των απαντήσεων. Αφορά το τι θα πρέπει να πεις όταν έχεις μπροστά σου μια κριτική η οποία προφανώς προσβάλλει τη χώρα. Γιατί για μένα η χώρα μου δεν προσβάλλεται όταν ανεβαίνει πανό του κουκουέ στην Ακρόπολη, είναι το συμπάθειο κιόλας. Η χώρα μου προσβάλλεται όταν έχω έναν πρωθυπουργό ο οποίος χρειάζεται να απαντήσει για το ότι πνίγουμε πρόσφυγες. Αυτό είναι τώρα αυτό που λέμε επαναπροώθησης. Είναι βασανισμοί, ληστείες και θάνατοι ανθρώπων που έχουν έρθει ζητώντας βοήθεια. Αυτό είναι που ονομάζουμε, πολύ ευγενικά το λέμε επαναπροώθησης. Ο πρωθυπουργός μας χρειάζεται να απαντήσει γι' αυτό και λέει ότι είναι τουρκική προπαγάνδα. Αυτό τώρα είναι ζήτημα ουσίας της απάντησης. Δεν είναι καθόλου ζήτημα αισθητικής, γιατί τα ζητήματα αισθητικής έχουν το χαρακτηριστικό ότι είναι πολύ υποκειμενικά. Σε άλλον αρέσει το μαλλί να κάθεται κάπως στρωτό, σε άλλον αρέσει το γυαλιστερό καραφλό, σε άλλον αρέσει το ατίθασο που πετάγεται προς τα πάνω, σε άλλον το γκριζοπό. Μπράβο. Άλλοι αγαπούν μελαχρινές και άλλοι αγαπούν ξανθούλες. Καστανή την παίρνει ο Ντάντι κλπ. Μπράβο. Νεκταρεί ο καθένας με τις αναφορές του σε αυτή την κουβέντα, αλλά θέλω να πω ότι όλα αυτά που λέγονταν για το επίπεδο της αισθητικής και για τα πουκάμισα και για το αν καθόταν βαθιά στην καρέκλα ο Τσίπρας, όλα αυτά έχουν το χαρακτηριστικό ότι είναι κατ' ουσίαν εντελώς υποκειμενικά και δεν αγγίζουν τον πυρήνα της ουσίας των επιχειρημάτων για τα οποία θα έπρεπε να συζητάμε. Εδώ πέρα, το άλλο του λένε ότι έχει στραγγαλιστεί η ελευθερία του τύπου και λέει: όχι, όχι, μου γράφουν και αρνητικά. Υπάρχουν 4 εφημερίδες που μου γράφουν αρνητικά. Δεν τις έχω ξαφανίσει όλες. Και το μεταξύ, μιλάμε τώρα για. Εντάξει, δεν ξέρω. Η Αυγή που διάλεξε κιόλας είναι μια εφημερίδα η οποία τελικά γλίτωσε, έτσι δεν είναι? Έχει φάει είναι πόλεμο, κόντεψε να κλείσει. Αυτά δεν τα, είναι, ναι, δεν τα είπε ο Μητσοτάκης. Αλλά είναι μια εφημερίδα η οποία ξέρουμε ότι ακριβώς δεν πέρασε πάρα πολύ δύσκολα. Ζει, εξακολουθεί, ασκεί αντιπολίτευση, ευτυχώς, αλλά ξέρετε, 4 είναι, παραλίγο θα έχει φύγει το 25% του αντιπολιτευόμενου τύπου, δηλαδή. Με το ντοκουμέντο, ναι, ναι, ναι. Το 50, γιατί και ο εκδότης της Δημοκρατίας, ο Φιλιππάκης, ναι, ναι, και ένας δημοσιογράφος ήταν στην δίθεν σκευωρία Νοβάρτης. Δηλαδή, παραλίγο είχαμε 4 και αυτό, δεν είπε, αυτό που δεν είπε ο Πρωθυπουργός είναι ότι ευτυχώς από τις περίπου 4 που έχουμε, οι δύο παραλίγο να πάνε φυλακή. Και χαρακτηριστικό να, παράδειγμα. Να είναι τώρα αντιμέτωποι με ειδικό δικαστήριο. Επειδή αναφέρεστε στη σκευωρία Νοβάρτης, χαρακτηριστικό παράδειγμα το με ποιο τρόπο η δημοσιογραφία είναι ανελεύθερη στη χώρα, είναι και το γεγονός ότι είχαμε συνταρακτικές εξελίξεις στην υπόθεση Νοβάρτης, οι οποίες οριακά αποσιοποιήθηκαν, αρχικά διαστρεβλώθηκαν πλήρως και στη συνέχεια οριακά αποσιοποιήθηκαν από τα περισσότερα μέσα της χώρας. Γιατί εγώ προσωπικά αρνούμαι να δεχτώ ότι ένας δημοσιογράφος με 20ετή εμπειρία στη δημοσιογραφία δεν κρίνει ως σημαντική είδηση η εξέλιξη με την Νοβάρτης. Όχι. Όχι, ρε παιδί μου. Απλά οπλίστηκε. Μπράβο. Αυτό. Επομένως, με ποιο τρόπο είναι ελεύθερη η δημοσιογραφία, που βλέπουμε ότι όντως ενδέχεται. Επιστρέφουμε ξανά στην αρχή. Βλέπουμε ότι η εμπλοκή πολιτικών προσώπων, μάλιστα του κυβερνώντος κόμματος, έχουν εμπλεκεί σε ένα σκάνδαλο εκατομμυρίων και αποκαλύπτεται στη συνέχεια ότι τσάμπα. Ένα χρόνο δυσφημίσεις, τσάμπα η δίωξη δημοσιογράφων. Και κανείς δεν γράφει γι' αυτό. Κανείς δεν γράφει γι' αυτό. Θέλω να κάνω ένα σχόλιο για την υπόθεση Νοβάρτης και να το συνδέσω λίγο και με αυτά που λέγαμε χθες για τη δημοσιογραφία. Ωραία, και πριν κινήματα. Το κάνεις, να πούμε ότι υπάρχει δήλωση του Αλέξη Τσίπρα και σχόλιο. Όπου ευχαριστεί τον μεγαλόκαρδο Κυριάκο Μητσοτάκη που άφησε την Αυγή να συνεχίσει να υπάρχει. Είναι αυτό που μας γράφουν και τα σχόλια. Δηλαδή θα πρέπει να λέτε ευχαριστώ που δεν σας φυλακίζουν. Μα γι' αυτό είπα και εγώ ότι αισθάνομαι τη χείρη σήμερα. Ιδού η τρανή απόδειξη της ελευθεροτυπίας στην Ελλάδα, σχολιάζει ειρωνικά ο Αλέξης Τσίπρας. Κυκλοφορούν ελεύθερα στα περίπτερα. Φοβερό. Μπράβο. Έχω και για χειροκρότημα που νομίζω ότι είναι αυτό. Τέλειο. Είχαμε καιρό. Ναι, ναι, ναι. Είναι το μόνο που ξέρω που είναι. Και επίσης, επειδή και εμάς μας ενδιαφέρει αυτό, Και ήθελα να πω και δημόσια από το βήμα αυτής της εκπομπής αυτή την πρόταση. Σε περίπτωση που θέλει ο Κυριάκος Μητσοτάκης να χρησιμοποιεί αυτό το επιχείρημα, μπορούμε να του δώσουμε ένα στικάκι με εκπομπές της ανασκόπησης, της φάρμας κλπ. Να το βάζει σε μια ομαδική προβολή εκεί στους ευρωβουλευτές, να λέει: Να, κοιτάξτε, υπάρχουν και αυτοί. Κοιτάξτε τι λέει αυτός με το κουστούμι εναντίον μου. Τον φυλακίζω. Όχι. Είναι ακόμα ελεύθερος. Είναι ακόμα ελεύθερος και μπορεί να τα λέει. Υπάρχει ελευθεροτυπία στη χώρα. Αλλά τουλάχιστον να πάρουμε κι εμείς λίγη διαφήμιση. Να πάρουμε κι εμείς λίγη διαφήμιση. Όντως αυτό μπορούμε να το κάνουμε. Τα επεισόδια είναι τέτοιο. Τώρα μου έρχονται τρελές ιδέες. Τέλος πάντων. Κωνσταντίνε, για πες. Λοιπόν, ήθελα να πούμε τώρα μια... Ήθελα να πω εγώ, δηλαδή, εσείς μπορεί να μην θέλετε. Μια κουβέντα για το δημοψήφισμα και η οποία νομίζω ότι κάπως βρίσκεται στην καρδιά όλων αυτών των συζητήσεων που κάνουμε τώρα για το τι φταίει, τι μπορεί να γίνει, τι ακούμε, τι δεν ακούμε. Ναι. Το δημοψήφισμα ήταν μια ιστορική στιγμή για την οποία είχα μεικτά συναισθήματα και νομίζω ότι δεν είχα άδικο. Είχα επιμείνει στο ότι ήδη το ερώτημα που είχε τεθεί ήταν ναρκοθετημένο και περιείχε την κολοτούμπα που ακολούθησε. Αυτό φαινόταν και γι' αυτό και είχα γράψει με μισή καρδιά. Ένα κείμενο με τίτλο «Με μισή καρδιά» για το δημοψήφισμα. Ωστόσο, αυτό που συνέβη εκείνη την περίοδο ήταν πραγματικά μια πολύ συγκινητική και μεγαλειώδης αδιαφορία του κόσμου για αυτό που του έλεγε η κεντρική πολιτική σκηνή και τα δημοσιογραφικά της φερέφωνα. Θυμόμαστε περίφημη εκείνη στιγμή που συμπύκνωσε κάπως όλη την απέχθεια του κόσμου προς την προπαγάνδα της περίοδου με την, αν θυμάμαι καλά, ήταν η Μαρία Σαράφογλου, έτσι, ναι. Με τον Κλέωνα Γρηγοριάδη, ναι. Που της είπε ότι η τηλεόραση παίζει μόνο το ναι και του λέει τι να κάνουμε, δεν φταίμε εμείς αν όλες οι κοινωνικές ομάδες είναι με το ναι. Και αυτό που μπορούμε να πούμε με λίγα λόγια ότι συνέβη τότε ήταν ότι υπήρχε κόσμος ο οποίος ήταν διατεθειμένος πρώτον να κάνει κάτι και δεύτερον αυτό το κάτι να έχει συνέπειες. Ήταν διατεθειμένος να ρισκάρει δηλαδή. Ναι. Οπότε εκεί ούτε άκουγε τι του λέγανε, τι του λέει η Μαρία Σαράφογλου, τι λέει ο Άδωνης Γεωργιάδης, τι λέει κανείς. Δεν είχε σημασία τι λέει κανένας. Γιατί είχες μια κοινωνία η οποία έβραζε. Έβραζε και είχε το πάθος της αλλαγής μέσα της. Αλλά όχι ως κενό σύνθημα, όχι όπως οι αρλούμπες των διαφημιστών που γυρνάμε σελίδες και δεν ξέρω τι άλλες ηλιθιότητες επαναλαμβάνουν κάθε τρεις και λίγο. Ήταν κόσμος ο οποίος πραγματικά ήταν διατεθειμένος με κίνδυνο να αντιμετωπίσει όλα αυτά που του έλεγαν, με κλειστές τις τράπεζες, μέσα σε όλα αυτά να αδιαφορήσει αυτό που του λέγανε. Και γι' αυτό και επέμενα χθες, όχι για να σταθώ στην αρνητική πλευρά αυτής της εικόνας και να κατηγορήσω τον κόσμο και να πω ότι φταίμε εμείς που δεν έχει γίνει, αλλά το αντίθετο ακριβώς, για να πω ότι όταν ο κόσμος το επιδιώκει, τίποτα δεν μπορεί να σταθεί εμπόδιο. Τίποτα. Ούτε ο Χατζηνικολάου και το Κυριακάτικο Φίλο δεν χώρεσε την ΟΒΑΡ της, ούτε ο Άδωνης Γεωργιάδης που θυμήθηκε ότι εντάξει, αφού θέλει δικαιοσύνη, τότε εντάξει, κλείνει το θέμα. Κανείς και τίποτε. Και γι' αυτό λέω ότι σε αυτή την κουβέντα που μοιάζουν όλα να είναι αδιέξοδο, να μην υπάρχει από πουθενά αδιέξοδος. Φαίνονται όλοι οι δρόμοι να είναι κλειστοί. Αυτό φαίνεται αυτή τη στιγμή. Δηλαδή λες, ωραία παιδί μου, γίνεται, αυτό δεν το μαθαίνεις από πουθενά. Το μαθαίνουν αυτοί που είναι οι πέντε φίλοι μας. Είναι μόνο οι δικοί μας αναγνώστες που ούτως ή άλλως βρίσκονται απέναντι στην κυβέρνηση. Πώς θα το μάθει ο άλλος δηλαδή ποια ήταν η εξέλιξη του σκανδάλου Νοβάρτης. Ποιος θα μάθει εδώ πέρα το ρεζιλίκι του Μητσοτάκη. Και λες ότι παρόλα αυτά, παρότι φαίνεται να είναι ναρκοθετημένο το πεδίο από παντού, υπάρχουν στιγμές κατά τις οποίες φαίνεται ότι ακόμη κι αν τελικά την πατήσουμε, δεν θα πει ότι οι άλλοι είναι παντοδύναμοι. Μπορεί αυτές οι νίκες να είναι πρόσκαιρες. Μπορεί να θέλαμε κι άλλα. Μπορεί να πετύχαμε λίγα. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν μπορούμε να εμπνευστούμε από αυτές τις στιγμές του παρελθόντος, κατά τις οποίες υπήρξε μια έκλαμψη ενός κόσμου ο οποίος μπορούσε να διεκδικήσει κάτι και να το διεκδικήσει ουσιαστικά και έμπρακτα. Αυτό νομίζω ότι είναι το ζήτημα και κατά βάθος αυτό νιώθω ότι συζητάμε και όταν εκφράζουμε την απόγνωσή μας για το φαινόμενο Κυριάκου Μητσοτάκη. Για το μείγμα δηλαδή αυταρχισμού, αφέλειας και προπαγάνδας. Κωνσταντίνε, συγγνώμη Θάνο, να πω κάτι, γιατί έκανε μια πάρα πολύ ωραία ρητορική ερώτηση από πού θα μάθει ο κόσμος για τα ρεζιλίνκια και νομίζω έχει λιγάκι ενδιαφέρον να ανατρέξουμε. Ναι, αυτή είναι πάντα η απάντηση, προχωράμε. Ναι, το θέμα είναι να ανατρέξουμε στο τι έχουν γραφτεί στα mainstream media την ώρα δηλαδή που συμβαίνουν όλα αυτά που εμείς συζητάμε. Το πρώτο θέμα έχει αυτή τη στιγμή, τις τελευταίες 5 ώρες, 2 δημοσιεύματα. Μητσοτάκης σε Τουρκία, οι διαφορές λύνονται με γνώμονα το διεθνές δίκαιο, όχι με νταϊλίκια. Και από το Στρασβούργο, ο Γιώργος Ευγενίδης αποστολή, η Ελλάδα δεν θα ανοιχτεί καμία αμφισβήτηση της κυριαρχίας και της διεθνικής ακεραιότητας, τόνισε στην ομιλία του στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στο Στρασβούργο, ο Πρωθυπουργός. Μου επιτρέπεις λίγο να πω μια σκέψη για αυτό που λες. Ναι. Λες, το θέμα είναι τι γράφουν αυτοί. Αυτό που ισχυρίζομαι εγώ και αυτό που προτείνω να σκεφτούμε είναι ότι στις στιγμές που συμβαίνουν πραγματικές κοινωνικές ζυμώσεις δεν είναι το θέμα τι γράφουν αυτοί. Ξαφνικά για μία στιγμή, δεν συμβαίνει συχνά αυτό, συμβαίνει σπάνια, αλλά ξαφνικά για μία στιγμή στο δημοψήφισμα δεν είχε σημασία τι έγραφε κανένας από δάφτους για το τι καλά που είναι τα μνημόνια, τι καταστροφή που θα είναι για τη χώρα, πόσο αλήτης και κακοντυμένος είναι ο Βαρουφάκης, πόσο τζογάρει την πορεία της Ελλάδας ο Τσίπρας, τίποτε από αυτά δεν είχε σημασία. Γι' αυτό και λέω ότι για μας το στοίχημα είναι κοινωνικό. Δεν είναι δηλαδή να παραπονεθούμε, δεν είναι η συναισθηματική διαμαρτυρία απέναντι στους ανθρώπους αυτούς. Σήμερα ο Μητσοτάκης από το Στρασβούργο ανέφερε ξανά για μαύρες σελίδες στην ιστορία της χώρας, αναφερόμενος στο δημοψήφισμα. Εγώ θα πω ότι αν κοιτάξεις το αποτέλεσμα του δημοψηφίσματος, τι εν τέλει έγινε, ήταν μια μαύρη σελίδα, γιατί παρά το γεγονός ότι ξαφνικά ο κόσμος, αυτό που λες ισχύει πάρα πολύ, δεν ενδιαφέρθηκε ούτε στο πώς του πιπίλιζαν τον εγκέφαλο καθημερινά στα mainstream media, ούτε μασούσε από την προπαγάνδα, είχε πιστέψει πραγματικά σε μια ουσιαστική αλλαγή και είπε πάω να την κάνω, εν τέλει αυτή η όλη προσπάθεια προδόθηκε και με το παραπάνω. Εν τω μεταξύ ναι. Το ζήτημα για το δημοψήφισμα, μια που το έπιασε από το Μητσοτάκη, το στρατόπεδο του ναι, λέει ότι μας φόρτωσε ο Τσίπρας 4 χρόνια μνημόνιο. Αλλά ο Τσίπρας πρακτικά τήρησε το ναι στη συνέχεια. Δηλαδή έκανε μια συμφωνία. Μπορούμε να συζητήσουμε αν ήταν καλύτερη, χειρότερη, αν το υπερταμείο θα είναι στην Ελλάδα ή στο Λουξεμβούργο που τελικά καταφέραμε να το έχουμε στην Ελλάδα για να ξεπουλάει για 99 χρόνια κλπ. Αλλά αυτό ζήτησαν ο Μητσοτάκης και οι υπόλοιποι το μέτωπο του ναι. Η συμφωνία που τέθηκε ήταν μνημόνιο. Mm-hmm. Θέλετε τη συμφωνία, την πρόταση Juncker κλπ. Θέλετε μνημόνιο, ναι ή όχι. Πάλι το αφήγημα της Νέας Δημοκρατίας και του Κινάλ και γενικά των φιλελεδών, των μένουμε Ευρώπη, δεν έχει καμία λογική, δεν έχει καμία συνοχή. Γιατί σου λέει ότι μας φόρτωσε ο Τσίπρας 4 χρόνια αχρία στο μνημόνιο. Ενώ στην πραγματικότητα γιατί, έκανε... γιατί βγαίναμε από τότε, αλλά ήρθε ο ΣΥΡΙΖΑ και με τη διαπραγμάτευση Βαρουφάκη μας φόρτωσε ακόμα ένα μνημόνιο. Δηλαδή, ήρθε ο ΣΥΡΙΖΑ το 2015, είχε ψηφιστεί, είδε την Ελλάδα να βγαίνει από το μνημόνιο και λέει «Όχι, όπα, εγώ θέλω κι άλλο μνημόνιο για να το διαχειριστώ κι εγώ». Προφανώς, αυτό είναι παραμύθι. Είναι σαν αυτό που λέγαμε χθες για το γιατί κατηγορούνται, πώς ακριβώς είναι η σκευωρία. Δεν προκύπτει με βάση στοιχειώδη ιστορικά δεδομένα. Δεν μιλάμε καν για το ποιος έκλεισε τις τράπεζες. Αν τις έκλεισε ο Βαρουφάκης ή η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Μιλάμε για πάρα πολύ απλά πράγματα, τα οποία λέγονται ακόμα και σήμερα σε μια προσπάθεια να ξαναγραφτεί η ιστορία. Αυτό είναι το ένα ζήτημα από την απέναντι πλευρά που προσπαθεί να πει ότι ήταν μια στιγμή που για κάποιο λόγο Ήταν μια ντροπιαστική στιγμή γιατί τέθηκε σε κίνδυνο. Μα γιατί τα λες εσύ, τα έχει πει τόσο ωραία ο Μητσοτάκης. Ναι, ναι, το ξέρω, τον έχω διαβάσει. Τέθηκε σε κίνδυνο η θέση της χώρας στο ευρώ κλπ. Και αυτό είναι ντροπιαστικό γιατί προφανώς υπάρχουν ζητήματα που είναι πάνω από το την δημοκρατία. Δεν μπορεί ο ελληνικός λαός να αποφασίσει ότι ρε φίλε, θέλω να αλλάξω νόμισμα. Δεν θέλω να είμαι στην Ευρωζώνη. Δεν θέλω να είμαι στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν θέλω να είμαι στο ΝΑΤΟ. Αυτά για κάποιο λόγο είναι ότι ντροπή, διακινδυνεύει τη θέση της χώρας και δεν ξέρω εγώ τι και το ανήκομεν στη Δύση και όλα τα σχετικά. Αυτό είναι το ένα από τα δεξιά. Το δεύτερο είναι γιατί ήδη έχει ξεκινήσει. Συν ότι μας γράφουν ότι το τρίτο μνημόνιο εντωμεταξύ το ψήφισε η Νέα Δημοκρατία. Ναι, ναι. Πάρε με το Πασόκ και το ΣΥΡΙΖΑ. Μα έτσι και αλλιώς, ρε παιδιά, από τη στιγμή που νίκησε η πρόταση του ναι. Αυτό ήταν και ο στόχος άλλωστε της Νέας Δημοκρατίας. Δεν καταλαβαίνω ότι αλφά άλλαζε ακριβώς. Ναι, ναι, ναι. Και στο τέταρτο θα πηγαίναμε. Μα με το ναι αυτό είναι ο δρόμος. Μα εξ αρχής η Νέα Δημοκρατία και το ποτάμι και το κοινά, αλλά αυτό λέγανε. Συμφωνία να είναι και ό,τι να είναι. Υπάρχει όλη συζήτηση περί προδοσίας τώρα και περί προδοτών και τουρκική προπαγάνδα και εσείς είστε με τον Ερντογάν και όλη αυτή η χιδεότητα. Και σε εκείνη τη φάση είχες όλους να χειροκροτούν, είχες να φωνάζουν γερά γερούν, τους είχες να φωνάζουν Μέρκελ τράβα την πρίζα. Δηλαδή ήταν άνθρωποι που ήθελαν η χώρα να πάει κατά διαόλου για να υλοποιηθεί η αριστερή παρένθεση. Το σενάριο της αριστερής παρένθεσης, το οποίο κάποιοι μπορούν να πούνε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ το υλοποίησε μόνος του στη συνέχεια, δηλαδή ήταν αριστερή παρένθεση, εφαρμόζοντας μετά το μνημόνιο, είχε εμπνευστές στον Αντώνη Σαμαρά, για να θυμόμαστε και λίγο ιστορία. Είχε το Γιάννη Στουρνάρα, τότε διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδας, ο οποίος πέρα από το να καταγγέλλεται ότι εκβίαζε προστατευόμενους μάρτυρες στην Οβάρτης, έβγαινε το Δεκέμβριο και λέει: αν βγει ο ΣΥΡΙΖΑ, θα ξεμείνουν, δεν θα έχουμε λεύκα, θα ξεμείνουν οι τράπεζες από ρευστότητα. Κεντρικός τραπεζίτης της χώρας να κάνει τέτοιες δηλώσεις που μετατρέπονται σε αυτοεκπληρούμενη προφητεία. Και τελικά, όπως είπε ο Κωνσταντίνος, είχε ένα ερώτημα που δεν ήταν σαφές. Σωστά γράφεται, ήταν μια οριστεία στα σχολεία. Ήταν αν θα γίνει δεκτή ή όχι η πρόταση του Γιούνκερ. Εκείνο ήταν 47 σελίδες. Τι ήταν, πόσες σελίδες ήταν. Ναι, οι υπερασπιστές της μετέπειτα πολιτικής του Τσίπρα θα πούνε ότι, παιδιά, δεν είχαμε εντολή για έξοδο από το ευρώ. Δεν είχαμε εντολή για ρήξη. Είχαμε εντολή για καλύτερη συμφωνία. Ελέγχεται. Δηλαδή, εγώ μπορώ να πω ότι δεν τέθηκε το θέμα του ευρώ στο δημοψήφισμα. Δεν ήταν όχι στο ευρώ. Αλλά δεν ήταν και. Δεν ήταν και θα ξανακάτσει. Το δημοψήφισμα ήταν το μόνο που συζητιότανε. Ναι, ναι, ναι. Να δούμε λίγο τι είχε γίνει. Αυτό ακριβώς ήταν το θέμα. Εκ των πραγμάτων, επειδή η τρομοκρατία που ασκήθηκε εκείνη την περίοδο ήταν ότι έτσι και τολμήσετε να ψηφίσετε όχι, τελειώνουμε με το ευρώ. Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν έχει κανένα. Καμία δικαιολογία για να κρύβεται πίσω από το δάχτυλό του και να παριστάνει ότι εμείς απλώς ρωτήσαμε αν σας αρέσει η συμφωνία. Ωραία ρε παιδιά, και αν δεν μας αρέσει τι θα γίνει. Δηλαδή αν αυτό ήταν το θέμα του δημοψηφίσματος, αν μας αρέσει ή προφανώς δεν μας αρέσει. Σε κανένα δεν αρέσει. Και οι νεοδημοκράτες λέγανε ότι όχι, δύσκολη είναι, τι θα σου πει ο άλλος δηλαδή, ότι ναι είναι πολύ ωραία. Σκληρά μέτρα ήταν. Προφανώς το ερώτημα είναι τι άλλο θα συνέβαινε. Και πρακτικά η πορεία που πήρε η συζήτηση ήταν ότι το σύστημα έπαιξε τα αρέστα του, ποντάροντας ακριβώς αυτόν τον εκβιασμό. Mm-hmm. Ότι απέναντι από το σχέδιο αυτό υπήρχε η καταστροφή. Και ο κόσμος είπε. Γεια, πυρί, μιχθήτο. Αυτό είναι μια ξεχωριστή συζήτηση. Δεν θέλω να μπούμε, δεν ξέρω τώρα αν είναι της ώρας να μπούμε σε αυτή την κουβέντα. Φαντάζομαι θα τη φάμε πάρα πολύ στη ΜΑΠΑ προεκλογικά. Προφανώς αυτή η απογοήτευση που περιγράφουμε τώρα, δηλαδή λέμε ότι υπήρξε μια τέτοια στιγμή, αλλά μετά ιτηθήκαμε, προφανώς υπάρχει ένα τεράστιο κομμάτι ευθύνης του ΣΥΡΙΖΑ. Mm-hmm. Αυτή την ήττα τη διαχειρίστηκε, τη διεκπεραίωσε, την έφαγε κατά κούτελα ο ΣΥΡΙΖΑ και μετά εμείς ως λαός που την υπέστη, ο ΣΥΡΙΖΑ ως ο πολιτικός σχηματισμός που είπε «Αχ, με συγχωρείτε, λάθος, δεν είχα καταλάβει, ήμουνα μικρός, δεν ήξερα τι έλεγα». Εγώ θεωρώ ότι το να πεις «ήμουν μικρός και δεν ήξερα τι έλεγα» είναι κουβέντα ασυγχώρητη. Καταλαβαίνω ότι θα υπάρξει πολύς φανατισμός από ανθρώπους που θα λένε «μα και τι να κάναμε» και πάλι καλά να λέτε που κάνανε αυτά, αλλά για μένα η κουβέντα αυτή από αριστερούς ανθρώπους ότι είχαμε αυταπάτες και τώρα ξαναπορευόμαστε με το σχέδιο των άλλων, είναι κουβέντα η οποία για μένα σε περνάει στο άλλο στρατόπεδο. Ισχύει αυτό που λες. Συγγνώμη, Κωνσταντίνε, υπάρχει πάνω σε αυτά που λες Ένα σχόλιο το οποίο προσωπικά και εγώ το σκέφτηκα και το σκεφτόμουν. Αφενός υποστηρίζουμε ότι το όχι που έδωσε ο λαός ήταν επίσημα πλέον, το είδαμε, μία αντίσταση σε μία τεράστια προπαγάνδα που ήθελε να προωθήσει μνημόνια, ήθελε ότι ο κόσμος είχε ετοιμαστεί για αλλαγή. Όμως υπάρχει εδώ πέρα. Η Μαρία Ξερέα γράφει: ο ίδιος κόσμος ψήφισε όχι, στενόταν στις ουρές για τα 60 ευρώ. Κανένας δεν ήταν διατεθειμένος για αλλαγή. Όλοι αυτοί που μάζεψαν τα λεφτά στις ντουλάπες ή στο εξωτερικό ήταν υποστηρικτές του ναι. Καλά, το ότι ο κόσμος στενόταν στις ουρές για να πάρει 60 ευρώ να βγάλει, να βγάλει τις μέρες δεν σημαίνει ότι δεν ήταν διατεθειμένος για αλλαγή. Συγγνώμη, αλλά έπρεπε να περάσει κάπως εβδομάδα. Ναι, αλλά μισό λεπτάκι. Κανονικά θα πρέπει να έχουμε. Ναι. Εδώ πέρα, αυτό που προκύπτει από αυτό που λέει η φίλη μας είναι ότι σκέψου πόσο πολύ διατεθειμένος ήταν ο κόσμος να αντισταθεί, που ασκήθηκε αυτού του επίπεδου η πίεση να κλείσουν τις τράπεζες πριν από το δημοψήφισμα, και παρόλα αυτά ο κόσμος καταχειροκροτούσε υπουργούς στο δρόμο με capital controls. Αυτό σημαίνει ότι ο κόσμος ήταν τόσο λυσασμένος για αλλαγή που δεν υπολόγιζε τίποτα. Ο κόσμος ήταν έτοιμος να πολεμήσει γι' αυτό, με την έννοια όχι του ντουφεκιού, αλλά με την έννοια ότι καταλάβαινε ότι αυτό δεν θα ερχόταν όπως το έλεγε ο Τσίπρας τότε. Μην ανησυχείτε, θα έχουμε και την πίτα ολάκερη και το σκύλο χορτάτο, ούτε ρίξ θα κάνουμε, ούτε λιτότητα θα έχουμε. Αυτό θα ερχόταν με πάρα πολύ μεγάλο κόστος. Ο κόσμος έδειξε διατεθειμένος να το κάνει αυτό, ο ΣΥΡΙΖΑ όχι. Αυτό συνέβη. Το ωστόσο ζήτημα είναι, βλέπω και το σχόλιο της Μάριν, το όχι ήταν όχι στην πληρωμή και στα μέτρα. Όταν ρωτούσε, είστε έτοιμοι να φύγουμε από το ευρώ, λέγανε κάθετα όχι βέβαια. Κανείς δεν ήθελε να φύγουμε από το ευρώ. Εντάξει, αυτά είναι αναγνώσεις τώρα. Είναι αναγνώσεις μιας κατάστασης. Νομίζω ότι είναι με όποιο κόστος ή το να αναλάβουμε ένα ρίσκο. Νομίζω ήταν σαφές και από την προπαγάνδα. Είχες από την άλλη το ΣΥΡΙΖΑ να λέει: όχι, ρε παιδιά, εντάξει, θα φέρουμε μια συμφωνία, θα τηρήσουμε το αποτέλεσμα κλπ. Αλλά νομίζω ότι αν μετά από εκείνη τη 17ωρη σύνοδο κορυφής έβγαινε ο Αλέξης Τσίπρας και έλεγε: παιδιά, έχουμε. Μου ζήτησαν τα ίδια. Δεν γίνε, εγώ θα πρέπει να σεβαστώ το αποτέλεσμα του δημοψηφίσματος και την δημοκρατική εντολή. Δεν μου επιτρέπεται να παραβιάσω αυτή την εντολή. Και έδινε ένα εναλλακτικό σχέδιο, το οποίο δυστυχώς είχε σταματήσει εκείνη την ώρα να υπάρχει. Πηγαίναμε χωρίς σχέδιο Β και μάλιστα με μια προπαγάνδα για το γεγονός ότι η Ελλάδα τολμούσε να έχει σχέδιο Β για το τι θα συμβεί αν χρειαστεί, όταν θα πρέπει να έχουμε σχέδια για όλα. Όπως και οι Ευρωπαίοι είχαν σχέδιο για την έξοδο της χώρας από το 12, νομίζω ότι ο κόσμος θα ακολουθούσε. Όπως ο κόσμος ακολούθησε και ψήφισε τον ΣΥΡΙΖΑ το Σεπτέμβριο του 2019. Μπορούμε να πούμε πάρα πολλά για τη λογική της ανάθεσης και το πώς ο Αλέξης Τσίπρας ήταν το πρόσωπο που συμβόλησε τελικά αυτή την προσπάθεια ανατροπής. Αλλά πρέπει να υπολογίσουμε ότι εκείνη τη στιγμή ο Τσίπρας ήταν ένα πρόσωπο που μπορούσε, αν όλα παρέμεναν δημοκρατικά και δεν είχες διάφορες άλλες εκπλήξεις, θεσμικές, εξωθεσμικές και εκβιασμούς, να συμβολήσει αυτή την αλλαγή. Σε εκείνο ακριβώς το σημείο. Πόλεμος είναι. Θέλω να πω κάτι πάνω σε αυτό. Το επιχείρημα είναι ότι, παιδιά, ο κόσμος δεν σκέφτεται όπως λέτε, εξού και ξαναψήφισε τον ΣΥΡΙΖΑ. Εγώ αυτό το επιχείρημα το καταλαβαίνω. Θεωρώ ότι έχει μια βάση. Το μόνο που δεν λαμβάνει υπόψη του είναι ότι αυτός ο κόσμος που ξαναψήφισε τον ΣΥΡΙΖΑ είναι ο κόσμος ο οποίος απογοητεύτηκε από την κολοτούμπα του ΣΥΡΙΖΑ. Ο κόσμος αυτός έγινε σαν τα μούτρα του ΣΥΡΙΖΑ, γιατί ο κόσμος αυτός ιτήθηκε, στραπατσαρίστηκε, τον πατήσανε κάτω και είπε: δεν βαριέσαι, ας το κάνει αυτός. Ας έχουμε μνημόνια με ανθρώπινο πρόσωπο. Καταλαβαίνεις, αυτό δεν είναι για να το καμαρώνουν. Αυτό κατά την άποψή μου ήταν η επίσημη ταφόπλακα σε κάθε απόπειρα να αλλάξουμε τον κόσμο. Οπότε το να λέει κανείς ότι είναι μεν αριστερός, αλλά θα εφαρμόζει μνημόνια πιο ανθρώπινα από ό,τι τα εφαρμόζει η Νέα Δημοκρατία, για μένα είναι διαζύγιο με τη λογική, όχι μόνο με την αριστερά. Κοίταξε. Το γελίο σε όλο αυτό, γράφει ο Νέργου Δεμπόου, είναι ότι η πρόταση Γιούνκερ είχε ήδη λήξει πριν το αποτέλεσμα του δημοψηφίσματος. Και εδώ πρέπει να θυμόμαστε το τι συνέβαινε εκείνη την περίοδο. Ήταν πάρα πολλά τα γεγονότα και έχει καταγραφεί και σε κάτι που έχουμε δημοσιεύσει, στα Euroleaks. Επί 6 μήνες συνέβαινε αυτή η διαπραγμάτευση. Επί 6 μήνες υπήρχε η προπαγάνδα ότι η ελληνική κυβέρνηση πήγαινε χωρίς προτάσεις, αλλά αυτό που συνέβαινε είναι ότι οι δανειστές δεν είχαν καμία πρόταση. Πριν από το δημοψήφισμα είχε κάνει και μια πρόταση ο ΣΥΡΙΖΑ που έμοιαζε με μνημονιάκι. Εγώ το θυμάμαι κιόλας να λέω εκείνη τη στιγμή να έχω απογοητευτεί και μετά να προκυρήσει το δημοψήφισμα και να λέω λες ο Τσίπρας. Η ελληνική κυβέρνηση προσπαθούσε εκείνο το διάστημα και το γνώριζαν και οι Ευρωπαίοι και το φοβόντουσαν οι Ευρωπαίοι να πάρει κάτι στα χέρια, να έχει μία πρόταση. Γιατί αυτό που συνέβαινε είναι ότι επί 6 μήνες η Ελλάδα έκανε μικρές υποχωρήσεις, είτε σε ιδιωτικοποίηση στο λιμάνι της Κόσκο κλπ. Είτε σε μικρά ζητήματα και οι Ευρωπαίοι απλώς λέγανε τσου. Και συνέχισαν τα Eurogroup, τα κρίσιμα Eurogroup και το ένα και το άλλο, τη στιγμή που σημειωνόταν ένας οικονομικός στραγγαλισμός που θα έφτανε τα πράγματα στο αδιέξοδο. Δεν υπάρχει μία πρόταση, έχουν περάσει 7 χρόνια, υπάρχει όλη αυτή η προπαγάνδα για το πώς θα ήταν καλύτερα αν έπαιρνε ο Τσίπρας και ο Βαρουφάκης, εδώ δεν είναι τώρα ΣΥΡΙΖΑ μέρα, δεν ξέρω εγώ τι, ή εκείνη η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, αν ψήφιζαν κάτι και δεν υπάρχει μία πρόταση στο εξάμηνο πριν την πρόταση Juncker που να ήταν στο τραπέζι της ελληνικής κυβέρνησης για να την υπογράψει. Μία συγκεκριμένη όμως πρόταση. Όχι να πάει η Ελλάδα και να πει ότι είναι το υπογράφω και μετά να τους εμφανιστεί το κείμενο. Στη διάρκεια των διαπραγματεύσεων να βρεθεί ένα κείμενο των δανειστών που θα είναι παιδιά αυτά. Το Δεκέμβρη, και το Γενάρη και μετά το Φλεβάρι να φαίνεται ότι είναι λίγο χειρότερα. Και χειρότερα, ώστε να τεκμηριώνεται η άποψη ότι όσο καθυστερούσαμε ζημιωνόταν η χώρα. Αυτό δεν υπάρχει. Το πρώτο κείμενο που υπάρχει είναι αυτό που πάει σε δημοψήφισμα. Θέλω να πω ότι ο διαχωρισμός μεταξύ Τσίπρα και Βαρουφάκη είναι πάρα πολύ αυτονόητος για την σημερινή πολιτική σκηνή. Αλλά εκείνη ήταν μια περίοδος που εγώ παρότι δεν έχω ψηφίσει ποτέ ΣΥΡΙΖΑ, ούτε τον καλό μαχητικό ΣΥΡΙΖΑ είχα ψηφίσει, ήταν μια περίοδος η οποία μπορεί να αποτελεί μαύρη σελίδα στην ιστορία μας για τον Κυριάκο Μητσοτάκη, αλλά για μας ήταν προφανώς η μοναδική συναρπαστική περίοδος στην οποία επιτέλους κρινόταν στο πεδίο της πολιτικής. Δηλαδή για μένα, στο δικό μου λεξιλόγιο, είναι η μόνη περίοδος στην οποία είχαμε όντως πολιτική. Υπήρχε ένα ρίσκο μπροστά σε έναν κόσμο ανοιχτών δυνατοτήτων. Και αυτό είναι πολιτική. Έχω συλλάβει τον εαυτό μου πρώτον να παρακολουθεί τις ομιλίες στη Βουλή χωρίς καταναγκασμό και δεύτερον να βρίσκω βεβαίως πάρα πολύ σημαντική την αποστροφή του Τσίπρα ότι είμαστε κάθε λέξη από το Σύνταγμα, όπως και όλες τις ηχογραφήσεις από τα Eurogroup, στα οποία αυτό που έβλεπες την ώρα που οι άλλοι βλέπαν ότι υποτίθεται κάναμε, δεν προτείναμε όλες αυτές τις ψευτιές που λέγανε τόσο καιρό με τόση ανέδεια, ευτυχώς που υπάρχουν τα Euroleaks και μπορεί κανείς να δει ότι αυτό που συνέβαινε εκεί πέρα ήταν μια χώρα η οποία είχε υπόσταση. Μπορούσε να ασκεί πολιτική, να της λένε κάνε αυτό και να λέει όχι. Και δεν το έκανε σαν κακομαθημένο παιδί, το έκανε με προτάσεις. Το έκανε με τρόπο τεχνοκρατικά άρτιο. Οπότε νομίζω ότι το βάρος πέστη σε αυτούς που συμβιβάστηκαν. Δεν είναι η κοινωνία ένα πράγμα. Δηλαδή το λένε, ο ΣΥΡΙΖΑ αρέσκεται στο να κρύβεται πίσω από τον κόσμο, λέγοντας έλα μωρέ και ο κόσμος τώρα τι θα σου έκανε, δεν τους είδες τώρα αφού ψηφίσανε ΣΥΡΙΖΑ, δεν θέλανε. Και νομίζω ότι είναι, δεν θέλω να χρησιμοποιώ συχνά τέτοιες λέξεις, αλλά αυτό νομίζω ότι είναι χυδαίο, γιατί χρησιμοποιεί αναδρομικά, χρησιμοποιεί εκ των υστέρων την απογοήτευση που επέφερε στον κόσμο για να πει ότι καλά κάναμε και συμβιβαστήκαμε. Αλλά παραβλέπει ότι ο κόσμος χρειάστηκε να βρεθεί σε αυτή την κατάσταση επειδή ο ΣΥΡΙΖΑ συμβιβάστηκε. Ναι, δεν είναι. Και νομίζω ότι αυτό είναι πολύ μεγάλη ιστορική λαθροχειρία να το συζητά κανείς με αυτόν τον τρόπο. Είναι μεγάλο ζήτημα και το τι συνέβη μετά στις εκλογές του Σεπτεμβρίου του 2015, γιατί εκεί είναι ένα επιχείρημα που το χρησιμοποιούσε για χρόνια ο ΣΥΡΙΖΑ και έλεγε: παιδιά, ξαναεκλεγήκαμε. Άρα επικυρώθηκε το πράγμα. Τώρα με έναν τόσο πυκνό πολιτικό χρόνο δεν είχαμε καν προλάβει, δεν είχε καν προλάβει ο κόσμος να μάθει τι ψηφίστηκε. Ο ΣΥΡΙΖΑ κατέβαινε με ένα άλλο πρόγραμμα, δεν έλεγε τι ακριβώς είχε ψηφίσει. Γι' αυτό. Ναι. Για τα σημεία με τα οποία εκλέγει ο ΣΥΡΙΖΑ. Όσοι φύγανε έπρεπε να στήσουν ένα κόμμα σε ένα μήνα και αυτό εκφράστηκε στο 2,9% που παίρνει η ΛΑΕ εκείνη την περίοδο. με στελέχη όπως τη Ζωή Κωνσταντοπούλου και τον Γιάννη Βαρουφάκη να βγαίνουν εντελώς εκτός. Είναι μια περίοδος που δεν μπορείς να πεις ότι okay, ότι ο λαός επικύρωσε τους χειρισμούς. Είπε το μη χειρόν βέλτιστον και από τη στιγμή που okay, αυτή είναι η κατάσταση, εκεί επιβλήθηκε το δεν υπάρχει εναλλακτική. Εγώ διατηρώ πάρα πολύ τις επιφυλάξεις. Είναι ένα πολύ μεγάλο ζήτημα επίσης, επειδή βλέπω και το σχόλιο του Μάριου που λέει για ένα βίντεο που ο κύριος Θεοχαράκης εξηγεί πώς γκρεμίστηκε τον χείρημα εκ των έσω. Είναι ένα μεγάλο ζήτημα που έχει να κάνει με το ρόλο πολύ συγκεκριμένων προσώπων, μερικοί από τους οποίους θεωρούνται και τις μεγάλα στελέχη της αριστεράς χρόνια. Γίναν και αντιπρόεδροι μετά της κυβέρνησης. Καθ' όλη τη διάρκεια και το πόσοι πριόνιζαν την όλη προσπάθεια της διαπραγματευτικής ομάδας και μέσα από το Υπουργείο Οικονομικών έφευγαν. Αυτό ήταν το ρεπορτάζ του Κώστα κατά του Υπουργείου Οικονομικών τότε. Κείμενα με την υπογραφή του Κοστέλο προς την Τρόικα. Εμφανίζονταν όπως. Ναι, χωρίς να το γνωρίζει ο Γιάννης Βαρουφάκης τότε. Το παρουσίαζαν ως πρόταση συνεργάτες του, ο Χουλιαράκης συγκεκριμένα. Είναι ένα ζήτημα για το πώς όντως πριονίστηκε αυτή η προσπάθεια και πώς στάσαμε όχι μόνο σε έναν στραγγαλισμό, αλλά και σε ένα πεδίο που δεν υπήρχε το σχέδιο Β που θα μπορούσε να είναι η εναλλακτική ιδίωδος σε περίπτωση που συνεχιστεί αυτός ο εκβιασμός. Γιατί όταν πας, όπως λέγαμε και τότε, και λες ό,τι θέλετε, εγώ μπορώ να αντέξω τα πάντα εκτός από το να μου πείτε ότι θα με πετάξετε από το ευρώ. Οι άλλοι θα σου πούν, ωραία, θα σε πετάξουμε από το ευρώ. Και κάπως έτσι δεν έχεις διαπραγμάτευση, έχεις χάσιμο χρόνο. Mm-hmm. Όλα τα υπόλοιπα, εγώ νομίζω επίσης και κλείνοντας, ότι τότε ξεκίνησε και η παλινόρθωση του παλαιοκομματικού συστήματος. Είχες ένα σύστημα στο Καναβάτσο, είχες μια Νέα Δημοκρατία και ένα Πασόκ εντελώς στο περιθώριο μετά και από αυτή την τεράστια ήττα του δημοψηφίσματος. Και εκείνη τη μέρα, εκείνες τις μέρες, δηλαδή στις 12 Ιουλίου του 2022, με την Σύνοδο Κορυφής ξεκινάει η παλινόρθωση αυτού του συστήματος που φτάνει 4 μόλις χρόνια μετά στην αυτοδυναμία Μητσοτάκη. Θα πει κάποιος, έγινε ακριβώς έτσι, φταίει ο κόσμος, ξέρω εγώ και τέτοια, που ξέχασε και τέτοια, όλα έχουν το μερίδιο. Εγώ το πρώτο κείμενο μετά τις ευρωεκλογές το είχα πει έτσι, παλινόρθωση, γιατί αν έλεγες τέτοια μέρα το βράδυ ότι σε 4 χρόνια από τώρα θα έχουμε αυτοδύναμο Κυριάκο Μητσοτάκη και ειδικά τον Κυριάκο Μητσοτάκη, δηλαδή τον άνθρωπο που συμβολίζει αυτή τη δυναστεία, αυτόν τον νεποτισμό, όλο το στραβό και όλα τα στραβά της... Το σόι. Ναι. Όπως λέει ο λαός. Θα σε περνούσαν, δεν ξέρω, ότι βλέπεις οράματα. Να κάνω εγώ μια ερώτηση, έτσι για να το κλείνουμε και σιγά σιγά. Εγώ οφείλω να πω ότι δεν γνωρίζω τόσο σε βάθος το θέμα. Πολύ απλά γιατί ενημερώθηκα μετά από αρκετά χρόνια. Ξέρουμε, Νεκταρία, γιατί ξέρουμε. Πες μας, Νεκταρία, γιατί δεν γνωρίζεις. Πες μας, πόσο χρόνο είναι σου. Γιατί 16,5. Γιατί δεν ψήφισες. Ναι, ήμουνα, παιδιά, δεν είχα κλείσει καν τα 18. Δεν μπορούσες να ψηφίσεις. Δεν είχα κλείσει καν τα 17. Επομένως, διάβασα αργότερα, όταν δηλαδή με λίγο πιο. Με τελείως διαφορετική ματιά. Εννοείται ότι ήμουν μέσα στα γεγονότα και παρακολουθούσα. Έβλεπα κι εγώ αυτό που λέει ο Κωνσταντίνος, βλέπα κι εγώ ένα λοιπόν κανάλι της Βουλής. Πρώτα και πρώτη φορά που το είχα πατήσει να το δω, ξέρεις, 16 χρονών, πόσες φορές έχεις δει Βουλή. Θέλω να ρωτήσω αν τότε τα πράγματα πήγαιναν κατευχήν. Δηλαδή γινόταν σεβαστή η λαϊκή εντολή, είχαμε όχι. Λέγαμε όχι τότε στη συμφωνία. Πού θα ήμασταν σήμερα, τι πιστεύετε? Σε σόκαρα. Υπήρχε ένα ανέκδοτο που κυκλοφορούσε πολύ έντονα τότε, που είχε με τη σειρά αυτά που έχουν, τα μέτρα που έχουν ληφθεί, δηλαδή πώς πέφτουν σπίτια, σε τι κατάσταση είναι ο κόσμος, ενεργεία αυτά, και λέγανε Άγιο είχαμε που δεν βγήκαμε από το ευρώ. Άγιο είχαμε. Και στην πραγματικότητα αυτό με το οποίο έπαιζε αυτό το αστείο ήταν ότι τα εφιαλτικά σενάρια, τα καταστροφολογικά για το τι θα παρακολουθήσει, ουσιαστικά επαληθεύτηκαν μέσα σε συνθήκες μιας γενικευμένης ψευδοομαλότητας, μιας ανατριχιαστικής κανονικότητας, όπου Έχεις τον Κυριάκο Μητσοτάκη, έχεις τους υπουργούς του να λένε ότι εντάξει, δεν μπορεί ο άλλος να βάλει βενζίνη στο αυτοκίνητό του, αλλά και εμείς από πού να πάρουμε το ΦΠΑ για να πληρώσουμε συντάξεις. Κατάλαβες. Αυτό είναι το ζήτημα, ότι όλα αυτά άνοιγαν την πόρτα στο χάος. Αλλά το να μην ανοίγεις την πόρτα στο χάος έχει ως εναλλακτική το να κατρακυλάς αργά και σταθερά προς το χάος. Επομένως είναι σαν οπότε, να λες ότι έπρεπε να γίνει μια και έξω. Βέβαια τώρα, δεν το συζητάμε. Άμα θέλει κανείς να αντισταθεί στην καταστροφή που έχει επιφέρει αυτό που λέμε τα προγράμματα λιτότητας, ο νεοφιλελευθερισμός, αν θες να αντισταθείς αυτό γίνεται με ρίσκο. Αν δεν θες, καταπίνεις αυτό που συμβαίνει σήμερα και λες και ευχαριστώ. Αλλά δεν έχει άλλη, δεν υπάρχει τρίτος δρόμος. Άρα δεν λες υπάρχει ότι... δρόμος ο οποίος να είναι ασφαλής και ρόδινος. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Άρα λες ότι ο δρόμος προς την κατρακύλα είναι βέβαιος, απλά διαλέγεις την ταχύτητα. Την κατρακύλα, όχι. Λέω ότι ο δρόμος προς την κατρακύλα είναι βέβαιος αν κάνεις αυτό που σου λένε. Αν δεν κάνεις αυτό που σου λένε, υπάρχει ένα ρίσκο, αλλά υπάρχει και ελπίδα. Τώρα δεν υπάρχει ελπίδα. Μάλιστα. Δεν ξέρω δηλαδή αν θα είμαστε χειρότερα. Ο Λαπαβίτσας είναι πολύ πιο ειδικός για να το απαντήσει αυτό. Η επιστημονική άποψη του Λαπαβίτσα είναι ότι η ανάκαμψη θα ήταν μεγαλύτερη. Δηλαδή ότι θα ήμασταν σε καλύτερη θέση οικονομικά αν το είχαμε κάνει. Καταλαβαίνεις ότι στην πραγματικότητα αυτό είναι δηλαδή τα οικονομικά μοντέλα που προβάλλουν τώρα πώς θα είχε εξελιχθεί η κατάσταση αν είχαμε. Προφανώς πρόκειται για προβλεπτικά μοντέλα. Δεν μπορείς να πεις με απόλυτη ασφάλεια τι θα είχε συμβεί. Αλλά αυτό που φαίνεται είναι ότι η κατάσταση θα ήταν καλύτερη. Εγώ αυτό που μπορώ να πω με σιγουριά είναι ότι δεν υπάρχει αγώνας χωρίς ρίσκο. Αν δηλαδή προσπαθούν να μας φοβήσουν λέγοντας ότι αυτό που κάνετε είναι επικίνδυνο, η απάντησή μας πρέπει να είναι ναι, είναι επικίνδυνο. Mm-hmm. Αυτά έχουν οι αγώνες. Και είναι προτιμότερο από το να τρώμε το ξύλο λέγοντας φάξε αγά μου να γιάσω. Αυτό λέμε. Και το πιθανότερο είναι τότε να βλέπαμε αν πραγματικά ο κόσμος ήταν έτοιμος. Δεν μπορεί σίγουρα να προβλέψεις το τι θα γινόταν αν, γιατί είναι πάρα πολλοί παράγοντες. Δηλαδή, τι οικονομική πολιτική θα έκανες, τι θα είχαμε, μνημόνια με δραχμή. Δηλαδή υπήρχε εκείνη η περίφημη πρόταση του Σόιμπλε που ήταν παιδιά να σας δώσουμε τόσα δις, να μας τα επιστρέψετε και να σας βγάλουμε για 5 χρονάκια από το ευρώ που κυκλοφορούσε και αυτό ως απειλή. Τι θα έκανες τώρα ας πούμε, τι θα έκανες όλη αυτή τη διάρκεια στο ενεργειακό, τι θα έκανες με τις δημόσιες υποδομές που δεν θα ιδιωτικοποιούσες θεωρητικά. Είναι πάρα πολλά ζητήματα που σίγουρα όμως θα υπήρχε μια πιθανότητα να τα διαχειριστείς με καλύτερο τρόπο, με ένα πράγμα που θα βγαίνει, που θα έχει λογική για την ανάπτυξη της οικονομίας. Και όντως μετά από μια μεγάλη πτώση, απότομη πτώση, πολύ ανώμαλη μετάβαση, καθώς δεν γίνεται να βγεις από την Ευρωζώνη, μόνο να μπεις μπορείς, για αυτά τα φοβερά, δεν ξέρουμε με τίποτα πώς θα γινόταν. Υπάρχει αυτή η βεβαιότητα ότι πόσο καταστραμμένοι θα ήμασταν και τέτοιο. Εγώ δεν συμμερίζομαι αυτή τη βεβαιότητα, ειδικά κρίνοντας από τα γεγονότα που ήρθαν τώρα, που θα μπορούσες να τα διαχειριστείς με μεγαλύτερη ανεξαρτησία στο ενεργειακό, στο υγειονομικό και δεν ξέρω εγώ τι. Δεν μπορούμε να ξέρουμε. Όπως και για το 12 για παράδειγμα, που πάλι υπήρχε η ξαφνική άνοδος του ΣΥΡΙΖΑ και είχε ξεκινήσει όλη αυτό το κλίμα τρομοκρατίας, αυτό είναι πιο τεκμηριωμένο, ότι αν το 12 είχαμε τη διαπραγμάτευση του 15, τέλος πάντων υπήρχε όντως μια διαπραγμάτευση, οι δανειστές ήταν σε χειρότερη θέση, δεν μπορούσαν να διαχειριστούν την έξοδο της Ελλάδας από το ευρώ, μπορούσαν να τη διαχειριστούν λιγότερο. Το 10 ήταν ακόμα πιο ευάλωτη η Ευρωζώνη σε πιθανή κατάρρευση της Ελλάδας. Αυτά δεν είναι απλώς δηλώσεις. Αυτά είναι τεκμηριωμένα. Αυτά έχουν να κάνουν με τα στοιχεία που έχουν δημοσιοποιηθεί στις μελέτες, για παράδειγμα, του Eric Toussaint για την έκθεση των γαλλογερμανικών τραπεζών στο ελληνικό τραπεζικό σύστημα. Mm-hmm. Έρχεται το πρώτο μνημόνιο το 2010. Υπάρχει η υπόσχεση των Ευρωπαίων ότι, παιδιά, εμείς θα σας στηρίξουμε, και ενώ γίνεται όλη η λέλαπα που γίνεται με το πρώτο μνημόνιο, οι γαλλογερμανικές τράπεζες αποσύρουν την έκθεσή τους από την Ελλάδα. Το 12 είναι λιγότερο εκτεθειμένες, πολύ λιγότερο εκτεθειμένες. Το 15 είναι ακόμα λιγότερο εκτεθειμένες. Δηλαδή, υπέβαλε η Ευρωζώνη την Ελλάδα σε έναν αργό θάνατο, πιστεύοντας ότι είναι το φάρμακο και η τελευταία θυσία που θα κάνουμε και του χρόνου θα είμαστε καλύτερα κλπ. με σκοπό να σωθούν οι γαλλογερμανικές τράπεζες, κάτι το οποίο πλέον το λέει και ο Ντάισελμπλουμ χωρίς αξίωμα, και ο Γιούγκερ χωρίς αξίωμα, και ο Μοσκοβισί χωρίς αξίωμα. Το λένε όλοι. Αυτό που έλεγε η Παλαβή Περιφερειακή Αριστερά το 2010-2011. Mm-hmm. Που έγραφε ο κάθε πουλή στο The Press Project. μετά το λέει και ο Ντάισελμπλουμ που φώναζαν οι Μητσοτακέοι οι Γεραγερούν. Λοιπόν, να τα κλείνουμε. Πρέπει να σας εγκαταλείψω. Να μας εγκαταλείψεις, Κωνσταντίνε. Θα κλείνουμε κι εμείς σιγά-σιγά. Θέλεις να κάνεις την αποφώνηση? Μισή ωρίτσα έχεις πει σήμερα, σε παρασύραμε, Κωνσταντίνε. Μία ώρα και πέντε λεπτά. Τι να σας κάνω, με παθιάζετε, τι να σας περνάει κάνω. Περνάει τόσο εύκολα, λοιπόν, τόσο γρήγορα η ώρα μαζί μας. Να περάσεις σήμερα τέλεια στην πύλη Βιθλέμ. Και φιλιά στους Ηρακλιώτες μου, να πάτε να δείτε τον Κωνσταντίνο Πουλή. Είναι πολύ ενδιαφέρον. Αλλά να δουν και κανέναν άλλον, μην κοιτάνε μόνο. Εντάξει, τώρα μην κοιτάτε. Το Γιάννη Ταβλά, το Σπύρο Γραμμένο. Το Σπύρο Γραμμένο. Να πάτε να τους δείτε και να μας πείτε. Καλό απόγευμα. Γεια σου, Κωνσταντίνε. Γεια σου. Γεια σε όλους, γεια σας. Γεια σας, γεια σας. Λοιπόν, να πούμε και κάτι άλλο για να το κλείνουμε τώρα μέσα σε ένα δευτερόλεπτο. Τι θες? Καίγεται η χώρα, να πω. Α, θες 6 και 7 εσύ τώρα να πεις για τη χώρα που καίγεται. Ωραία. Θα πω ότι καίγεται η χώρα. Είχαμε πυρκαγιές. Χτες το βράδυ είχαμε στην Ιτέα. Αξίζει να σημειωθεί ότι ούτε ένα έκτακτο δελτίο δεν είδαμε στα mainstream media. Εντάξει, είναι 3.000 στρέμματα στον Ελαιώνα, ας πούμε, στις ΕΙΕΣ, το μεγαλύτερο. Ήτανε μεγαλύτερη έκταση που υπάρχει στα Βαλκάνια, ας πούμε. Οι ζημιές ήταν ανυπολόγιστες. Έχουμε πυρκαγιές αυτή τη στιγμή και στο. Παιδιά, έχω τώρα ανακαλύπτω τις αθηναϊκές περιοχές. Τώρα είχαμε φωτιές στον Άγιο Ιωάννη Κορινθίας, 10 οχήματα της πυροσβεστικής. Είχαμε επίσης φωτιά στο Πικέρμι. Και ταυτόχρονα οι φωτιές είχαν σταματήσει να έχουν ενεργά μέτωπα σε Φωκίδα, Αργολίδα και Ηλία. Στο Πόρτο Γερμένο λέγεται. Γερμενό. Γερμενό, νομίζω, εδώ. Δηλαδή, δεν είμαι. Στην Αττική. Εγώ δεν είμαι από εδώ, είμαι από βόρεια. Εγώ μόνο νότια. Έχουμε και εκεί φωτιά, η οποία απειλούσε κατοικημένες περιοχές. Να σας πούμε την αλήθεια, ενημερωνόμαστε κυριολεκτικά από τα tweets της πυροσβεστικής. Δεν ξέρω αν όλη αυτή η ησυχία γύρω από το ζήτημα των πυρκαγιών είναι στα πλαίσια του προεκλογικού πυρετού. Πιθανολογώ πως είναι. Και πιθανολογώ πως επειδή για άλλη μια φορά θα βρεθεί έκθετη η κυβέρνηση. Διότι πλέον πρωτογενή ενημέρωση, και το υποτιμά αυτό η κυβέρνηση, κάνουν οι πολίτες. Εμείς χτες ενημερωθήκαμε για τη φωτιά στην Ιτέα από το Twitter. Από ανθρώπους οι οποίοι έλεγαν «Μου κάει για το σπίτι». Από την άλλη ξεφύτρωναν φωνές και έλεγαν «Καλέ, τι φωτιά». Γι' αυτό τον αναπτήρα, λέτε. Τι είναι, τίποτα. Δεν είχε φωτιά. Δεν είχε κανένα πρόβλημα. Είχαμε και σήμερα την αγαπητή συνάδελφο. Στο τέλος θα σου λένε. Όντως, υπάρχουν δεκάδες φωτιές που ξεσπάνε σε μια θέση. Να πω βέβαια ότι όχι, περίμενε. Δεν είναι η καλοκαιρινή περίοδος. Είχαν ενημερώσει ήδη από την προηγούμενη εβδομάδα, θα το βρείτε στο newsroom του The Press Project, ότι υπάρχει πάρα πολύ αυξημένος κίνδυνος πυρκαγιάς την προηγούμενη μέχρι και την Κυριακή και από χτες μέχρι βάλε. Είχαν πει οι επιστήμονες να είστε σε ετοιμότητα. Παρ' όλα αυτά δεν καταφέραμε να γλιτώσουμε σπίτια, εκτάσεις κλπ. Ναι, στο τέλος αυτό που πήγαινα να πω έτσι ειρωνικά θα λένε ότι εντάξει παιδιά, 70 φωτιές είναι το καλοκαίρι για κάθε σπίθα θα κάνουμε ζωντανές συνδέσεις και δεν ξέρω εγώ τι. Και ήταν πολλές και ήταν και σε πολύ μεγάλη έκταση και με μηνύματα από το 112 κλπ. Τα κανάλια μας γράφει Διονύσης λένε για 8 μποφόρ στο Πόρτο Γερμενό, ενώ το Μετέο για 4 με 5. Νόμος όπου πιάνει πυρκαγιά επί Κυριάκου Μητσοτάκη έχει πρωτοφανείς καιρικές συνθήκες. Έχει γύρω στους 17 μποφόρ. Θα είναι, δεν ξέρω τι να είναι, μέχρι και βροχή μπορώ να σου πούνε ότι έχει πολύ βροχή και έπιασε φωτιά. Φλεγόμενα πουλιά. Σημασία έχει. Πέρα από τα φλεγόμενα πουλιά. Εγώ θέλω να σταθώ λιγάκι σε ένα σκηνικό που έγινε σήμερα στο αγαπητό και λατρεμένο Μέγκα. Είχαμε την Ανθίτη Βούλγαρη η οποία ήθελε να μιλήσει για μπαρμπούνια. Τι να σου πω τώρα, ήθελε να μιλήσει για μπαρμπούνια και τσιπούρες, λακέρδα, τι ήταν το άλλο, δεν ξέρω. Έχουμε λοιπόν το κύριο Χασαπόπουλο να γυρνάει και να λέει να μιλήσουμε για τις φωτιές. Και απαντάει η Ανθή Βούλγαρη, μια χαρά θα πάνε οι φωτιές, πάμε τώρα στο μπαρμπούνι. Δηλαδή, να φλέγεται η ΙΤΕΑ όλη τη νύχτα και να έχεις πρωινή ενημερωτική εκπομπή. Θα επιμείνω στο ερώτημα που έθεσε ο Κωνσταντίνος. Είσαι χαζός? Ή το παίζεις χαζός? Ξαφνικό ήταν αυτό. Νομίζω όχι, δεν είμαι. Όχι εσύ είναι. Α, εντάξει. να ενημερώσουμε ξανά ότι η πυροσβεστική παρά το γεγονός ότι είναι σε συνεχή ετοιμότητα, είναι υποστελεχωμένη αυτή τη στιγμή. Δεν υπάρχουν αρκετά χέρια. Και θα σας έχουμε ενημερωμένους, δηλαδή προσπαθούμε αυτή τη στιγμή να κοιτάμε από όπου μπορούμε, που ανοίγει. Το Open έβγαλε έκτακτο. Το Open γενικά το... Όταν λέω για mainstream media, κάτι μέσα μου δεν μου επιτρέπει να το εντάξω σε αυτή την κατηγορία. Καλά αντιστέκεται σε πολλές περιπτώσεις, επομένως credits στο Open. Αυτά. Να είστε συντονισμένοι στο The Press Project, να ενημερώνεστε για το που λοιπόν, φλέγεται. Έχουμε εδώ εκλογολογία. Η Νάντια ρωτάει αν γίνεται να ψηφίσουμε TPP στις επόμενες εκλογές. Α, Νάντια, περίμενε, κάτσε. Εγώ το έχω σκεφτεί. Ρε φίλε, είμαι 23. Δεν μπορώ να κατέβω ακόμα. Αλλά τι έχω σκεφτεί τώρα. Θα χτίσω στρατό έτσι ώστε όταν. Θα φτιάξει κόμμα. Ναι, να είμαι έτοιμη. Κατάλαβες. Να ψηφίζουν το viral. Εγώ γι' αυτό κάνω engagement με το κοινό. Για να κατέβω. Τώρα η ερώτηση είναι πού θα κατέβω που με λένε ψαράκι, που θα πρέπει να γυρνάς 7.000 σελίδες ψηφοδέλτιο για να πετύχεις το ψή που είναι τελευταίο. Μετά βέβαια σκέφτομαι. Παιδιά, υπάρχουν σχέδια. Υπάρχουν σχέδια. Βλέπετε τώρα με τι προσπαθώ να βγω εγώ. Μετά σκέφτομαι. Καλύτερα ψαράκι παρά καμήλα. Είσαι στη μέση. Δεν έχεις καμία ελπίδα στο ψηφοδέλτιο. Κατάλαβε, λέει. Εγώ τα σκέφτομαι. Γενικά κατεβούμε, θα κατεβούμε ως The Press Project. Οπότε θα είμαστε 7. 7 άτομα, εντάξει, θα φαινόμαστε όλοι στο ψηφοδέλτιο. Α, λες, μην αγχώνεσαι. Α, κάτσε, γιατί εγώ το δω τελείως ατομικά αυτό το πράγμα. Αυτά μας άρεσαν οι άλλοι, τρόμαξαν. Οι άλλοι θέλουν να κατέβει. Αυτά θα πούμε. Επίσης, για να το πω αυτό, επειδή το είδα στο chat, και, δεν υπάρχει καμία ρύθμιση ότι με 51% λευκό γίνεται επανάληψη εκλογών. Είναι ένας μύθος που δυστυχώς ανακοινείται και κάθε τόσο και θα υπάρχει και σε αυτές τις εκλογές. Είναι μύθος, δεν πατάει πουθενά. Κανένα ποσοστό αποχής και κανένα ποσοστό λευκού δεν ακυρώνει αποτέλεσμα εκλογών και δεν αναγκάζει σε επόμενες εκλογές. Mm-hmm. Εγώ το ακούω 10 χρόνια αυτό με το 51%, που αν είναι τόση αποχή ξαναγίνονται και θεωρείται άκυρες κλπ. Όχι, παιδιά, δεν υπάρχει, επειδή το είδα στο σχόλιο. Στείλτε μου τα δικά σας μηνύματα. Μου προτείνετε να κατέβω εθνικές ή ευρωεκλογές. Δεν ξέρω τώρα που θα μπορώ. Εμένα με ρωτάτε, εντάξει, μια Βρυξέλλη τη χτύπαγα. Ένα Στρασβούργο, έτσι. Θες να κλείσουμε τώρα, γιατί. Δεν το εννοώ. Θα δημοσιογραφώ στο τέλος. Δεν θα μαυρώσω εγώ το όνομά μου. Λένε να το κάνεις αψαράκι. Μα το έχω σκεφτεί. Θα σε τέταρτος, πέμπτος. Λέει, τι νομίζεις, γιατί τώρα εσύ που σου ήρθε, εγώ δεν έχω κάνει έρευνα. Έχω καλύτερα να είμαι τελευταία παρά πέμπτη, έκτη. Δεν θα έχει έναν από Α και το δεύτερο να είναι Β. Παντρέψου έναν με επώνυμο από Α, ναι. Ναι. Έχεις μια ψήφο από την Νάντια, με όποιο κόμμα. Αχ, γεια σου, Νάντια. Νεκτερία, παντρέψου έναν με επώνυμο από Α. Ναι, αλλά μετά αυτό θα είναι σε αντιδιαστολή με τις ιδεολογίες. Πρωθυπουλής, να κατέβει ο Πουλής. Θέλουμε πουλή πρωθυπουργό μαζί με τον Πουλή. Παιδιά, ξεκινάμε εκστρατεία. Εγώ στηρίζω. Υπάρχει σποτ, θέλω να το πω. Εγώ, α, ναι, ναι. Ναι, ναι, υπάρχει προεκλογικό σποτ από ανασκόπηση του 2019. Ισχύει. Τότε πόσο ήμουν. Ναι. 20. Λοιπόν, ώρα να το κλείνουμε. Γεια σας. Λοιπόν, φιλιά, Άρα. Γεια σας. Thank you.